حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، کچھ لوگ بھی آپ کے اقتداء میں نماز پڑھنے لگے، پھر اگلی رات آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگ پہلے سے زیادہ ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات تو سب لوگ ہی جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، رات جو تم نے کیا میں دیکھ رہا تھا، یعنی تمہارا اجتماع اور ذوق و شوق، مگر مجھے آنے سے یہ چیز مانے تھی کہ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض ہی نہ کر دی جائے، اور یہ رمضان المبارک کی بات ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1605۔